antykoncepcję hormonalną przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 20 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci w prezydenckim wyścigu na dobre rozpoczęli kampanię. Za chwilę o wyborczych spotkaniach Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W Brukseli rozpocznie się nadzwyczajny szczyt w sprawie unijnego budżetu, który dzieli kraje wspólnoty. Według statystyk Polacy zjedzą ich dziś 100 milionów. Przed nami tłusty czwartek. Przyspiesza kampania prezydencka. Dziś Andrzej Duda rozpocznie objazd po kraju na pokładzie Duda Busa. Najpierw o 14:00 spotka się z mieszkańcami Łowicza w Łódzkiem, a później z mieszkańcami Turka w Wielkopolsce. W środę oficjalnie zaprezentowano sztab prezydenta, na jego czele europosłowie PiSu Beata Szydło i Joachim Brudziński, rzecznikiem także europoseł Adam Bielan. Szefową kampanii z kolei prezydenta będzie mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Na prezentacji sztabu był Karol Darmoros. Andrzej Duda prosił sympatyków o głosy i apelował do swoich zwolenników o szacunek wobec kontrkandydatów i ich wyborców. Proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak niedawno mieliśmy miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jak mieliśmy ostatnio niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, żeby nie było obrażających słów. Skład sztabu prezydenta uzupełniają m.in. rzecznik rządu Piotr Müller oraz prezydenccy ministrowie Paweł Mucha i Błażej Spychalski. Szefowa kampanii Jolanta Turczynowicz-Kieryło to adwokat, szachistka, wykładowca akademicki oraz autorka kampanii społecznych i była kandydatka do Senatu. Karol Darmoros, Polskie Radio. W terenie aktywna dziś także Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Poseł Paweł Marcin Kierwiński mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że plan spotkań wicemarszałek Sejmu z wyborcami w czasie kampanii będzie bardzo intensywny. Wielu kandydatów mówi, że jeździ, spotyka się z wyborcami, a nie jeździ. Jak ja patrzę na spotkania pani marszałek Kidawy-Błońskiej, to ja wiem, że ona wchodzi do sali, gdzie każdy może przyjść, gdzie każdy może zadać pytania. Zresztą są w internecie takie filmy, że przychodzą także osoby, które no, są bardzo sceptyczne wobec niej i ona potrafi z tymi ludźmi rozmawiać. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Szef Rady Europejskiej zaapelował o porozumienie w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027. Nadzwyczajny szczyt w Brukseli dotyczący wydatków wspólnoty rozpocznie się dziś. Z tej okazji Charles Michel opublikował krótki spot adresowany do unijnych przywódców, którzy w ostatnich tygodniach nie byli w stanie wypracować konsensusu w tej sprawie. Beata Płomecka. Nadszedł czas na decyzję, powiedział szef Rady Europejskiej. Dodał, że w ostatnich tygodniach ciężko pracowano w Unii, by doprowadzić do zbliżenia stanowisk państw członkowskich. Musimy utrzymać silne poparcie dla wyrównywania różnic w rozwoju między krajami i regionami, w spójności i rolnictwie. Stawką jest nasz dobrobyt, jakość życia, przyszłość kolejnych pokoleń. Wszystko jest na stole. Wyczekiwanie nie ułatwia zadania. W Brukseli wiele osób wątpi jednak, by udało się doprowadzić do porozumienia, bo choć najnowsza propozycja budżetu przewodniczącego Rady wychodzi naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich, to jednak głębokich podziałów w Unii na razie nie udało się zlikwidować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed nami tłusty czwartek. Tradycja jedzenia słodkich pączków w ten dzień sięga w Polsce XVI wieku. Jak wyliczono, zjemy dziś przeciętnie około 100 milionów pączków, co oznacza, że na jednego Polaka przypada 2,5 pączka. Specjaliści podkreślają też duże zróżnicowanie cen tego przysmaku. W zależności od miasta i miejsca zakupu ceny pączków w sklepach i cukierniach zaczynają się od kilkudziesięciu groszy, sięgając nawet 5-6 zł za sztukę. Tłusty czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału w tradycji chrześcijańskiej. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który zaczyna się w środę popielcową. Wówczas kończy się okres zimowych balut, maskarad i zabaw trwający od Święta Trzech Króli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na przemian chmury i przejaśnienia, najchłodniej w górach 0 stopni, najcieplej w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Opolu około 7 stopni. W Karpatach możliwe opady śniegu, wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie nad morzem i w górach okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci. Na Trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór, 6 minut po północy. Już tu sejmujemy, już zapisane, witamy się na grupie, witamy się na stronie audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dobry wieczór, 638 mamy wydanie, ale to wszystko jest zupełnie nieważne, bo dzisiaj jest 20.02.2020. Tak w ogóle nikt nawet nie zauważył, że mamy 4 dwójki. Ha, jak ładnie nam się ułożyło. Bardzo lubię mieć audycje w takie przedziwne zdarzenia, okoliczności. To dziś w związku z tym będzie bardzo back to the roots, moi drodzy, i będzie zdecydowanie wiosenna audycja, bo co prawda mamy dopiero 20 lutego, ale przecież za oknem jest wiosna. utwór Desire i to z singla z 2017 roku. Tak troszeczkę odkurzamy, to Kamasi Washington, tytuł singla dokładnie taki sam, Kamasi Washington. I dziś podczas naszego spotkania przeniesiemy się i to obiema stopami na kontynent matkę, zdecydowanie na początek. I to z powodu dwóch singli, które się właśnie ukazały i albumu, który trzeba odkurzyć zeszłorocznego, ale na początek powędrujemy do Nigerii. I artysta, który przed nami, to Orebong Jayare. Teraz dobrze powiedziałam. Orebong Jayare. Jason Hart, I can lay here and watch you sleep until this dark outside turns a smile. You're so still the way you are. You keep me calm. I'm unafraid. This feels so good. I could get used to being in love. Chastened heart, I can lay here and watch you sleep until this dark outside turns a smile. You're so still the way you are. You keep me calm, I'm unafraid. This feels so good, I could get used to being in love. Chastened heart. I float the city like some change, grown man. But my train tickets say I'm underage. My days stretch like this money in my hand. I get too busy, I forget the little things. Like how's your day? Suck me in to how alien your planet is. We run in different circles at different speeds. And where I make excuses, you make time for me. Take care of me. And pull me up when I'm running in sand. Up to my knees watching you sleep. And I can see all of the things I take for granted sunken in this double bed. At my mother's place, you're so at peace and so content. This isn't where we wanna be, it's where we are. And you stick it out with Jason's me. Heart, I can lay here and watch you sleep until this dark outside turns a smile. You're so still the way you are. You keep me calm, I'm unafraid. This feels so good, I could get used to being in love. Jason's heart. I can lay here and watch you sleep until this dark outside turns a smile. You're so still the way you are. You keep me calm, I'm unafraid. This feels so good, I could get used to being in love. If there's a God, he's you. Can't wait till you wake up. I'll never help me. You're my highest truth. The right amount of everything. Don't carry me sick. My feet hang off of my bed. These covers don't cover my shame. These covers don't cover my shivers, I'm scared. My pillow don't cushion my head. I'm back here again with nothing to hand. I hope these covers mask my sorrows. I hope these covers mask my shame. I like tomorrow. I hope you let me start again. Start again. I've been gone way too long. I hope you recognize me when I'm home. Recognize me when I'm home. Oh, Ghost in my system, he my host. Whoa. Nice. Whoa. I'm in my head, I'm a thinker. Drop the things I never say. I'm a lead and a thinker. Tryna keep my head out the mix up. Niggas whispering my name, tell a pussy I'll fix up. Tryna fly out. Tan in the winter, smoke salmon and vina. Watched my reflection grow old in the river like Simba. I cloud back up cause my notes are coming like scripture. Trying to paint the perfect picture, the picture was never perfect. Switched up the mixer, still yakking my elixir. Pack inside my wisdom, man, I ain't rapping like Twister. I spit that in a city, the wind and the way it twists. Holy Ghost in my sister, in my walls. In a city, skimming, see me weaving through the smoke. Looking for action, money to capture. Looking for action, money to capture. Ever since we popped up, played it slow, that's the process. Lay low like the Loch Ness management, yeah, they dropped us. But we plan for this, we profit. From the woolly to the rotten, couldn't pull me to the bottom, not no weight on them. Nope. We just two skinny blokes with some problems, absorb them and hate on them. We ain't got time to solve them, we play to win. Ain't no fucking way to get around the way it's been. Look, I ain't playing when I say the shit I say within. Change day to day like when the city gray, I change the Thames. Rain jacket, drink habit, ain't a habit. Yakin' it, smacked in it. Past frigid, single digits. Stay smack, only way to stay warm in the winter. Pour the elixir. Holy go. Holy go, see my sister, he my woe. In the city, skimmy, see me weaving through the smoke. Looking for action, money to capture. Looking for action, money to capture. Holy go, see my sister, he my woe. In the city, skimmy, see me weaving through the smoke. Looking for action, money to capture. Looking for action, money to capture. Holy go. I've showed you my darkness, fed you my flesh. You've made anthems of my tears. I'm no superhuman. I can't save you, I save myself. I'm no superhuman. I built my ideals on standards I learned as an infant, and then I imagined my own, like most curious teenagers, no? I watched my peers walk a path far different to mine, and I grew more confident with my own solitude. Politics, love, Manhood and sexuality I discovered like a blind lamb in the hands of an unfamiliar shepherd. With colored pigmentation, you must accept that your historically pivotal leaders will more than likely be killed. With darker pigmentation, you become an example of exoticism under that Western microscope. Elements of your identity appropriated and then sold back to you. Sold back to you with less than clever taglines. And for all of it, you must smile and dance. Yeah, keep dancing. Knowing the revenge will taste so much sweeter once you've made it. You give, you take like the tides promise. And I'm not foreign to falling through these gift wrapped skies. Oh, gravity, you've let me down for the last time. Gravity, you've let me down again. I'm made from love that turned to test. I'm grown enough, I've seen how time can make a mess and how it meant. I pray for strength, the mother's strength. Strength to afford no break, no bend. My father lost in a world where no one wins. He gambled us and lost again, again, again. He gambled love and lost again, again, again. Oh gravity, I'm not alone, not in this malice. Bones in the garden, bones to pick, bones in the garden. Oh gravity, look how I landed. They sing my name in italics, they write about me. But time is poison, love is loose, heartbreak is crowded. Too many fools with arms spread out was falling backwards into you. Oh gravity, look how I landed. I found my balance. I found my balance. Yeah. You give, you take, that it's tides promise. And I'm not afraid of falling through these gift-wrapped skies. Oh gravity, you've let me down for the last time. Gravity, you let me down again. Oh, gravity, you let me down for the last time. Gravity, you let me down again. Take a hit of this. It's fine because it's natural. But name one thing that ain't. It's natural if it exists, and it's real if you believe. And so my mission is to make you, but I don't get paid to witness. Jehovah knows you've got your doubts and demons from the past. I just speak my mind and do these lines, go back to yours and sleep. Wake up and go out to eat. Think about you in the day, all the funny things you say, all your funny little ways. Oh gravity, you got me, G, I'm gone. You've won. Dumb balloons with heaps of helium, been trying to keep it up. Making love, not falling into it, but now I'm speaking different. All pitched up, smack my lips up, kiss my neck and get that fire started. Smoke rising, loving ashes, loving this cash. Splashing it on wine and dashing back in a taxi. Hanging out and hanging over, catching your eye and losing my balance. Bad, bad, real bad, even mad, naughty. Falling southward, hellbound, that gravity, that ground. But soon we'll be quite a few feet beneath it. That's why I don't watch faces and kiss yours despite what they might write in their messages and texts and shit. You know that I don't give one. My boy was well hung, but life fucked him same way. Got roped into some things and thought he'd rather sing in heaven. So I find it where I can, knowing one day we'll all be maggot food. So grip mine and watch it python, watch it spray a little venom. Watch it hatch, watch it all, watch it orbit. Watch the moon, watch the planets, all this magic and then fly into my galaxy. We'll pay no mind to gravity and fly into eternity, or at least into a week or two. This gravity's got me mad, weak for you. W twórczości Oren Bonjayar nie ma tekstów pustych, wszystko jest zaangażowane. Zupełnie mnie to nie dziwi, wychował się w Nigerii, wychowała go mama i babcia, teraz mieszka w Londynie. W 2016 został odkryty przez XN Recordings, no i czekamy na nowy album. Na razie singiel. Which Way Is Forward. This place is ugly, don't let it rob you of your face, of your grace, and of your body. It's your own world now. Can you feel? It's your own world now. Can you? When the stars we rise together on our streets, it's all together. In the sky we fly together. No truth and no surrender. When the stars we rise together on our streets, it's all. Side by side, flood the streets in defiance. We're sick and tired. Show your power, super power. Let the sweat from your smiles fall like rain and drench the world beneath you. Show your power, super power. Wash the world from your breath. Now it's time for action. In this dance, we dance together. On our streets, it's all together. In this fire, we fight together. No truth and no surrender. Under your skin, I'm inside your head. I'd crawl where you live. get rid of me. My reputation precedes me. It carries a sting. I'm paying for sin. I did not commit. I see it everywhere. On the streets and the train. It follows me like a stain. I get it everywhere. From the bobbies on the beat to airport security. It follows me like a bomb. Soldier, soldier, soldier, soldier. It follows me like a bomb. Our fathers put us in the sun, put us in the red, we've been paying ever since. I've been running around the globe, across the sea, just to see that there's nothing here for me, here for me. We made it to the screens from the streets, but it don't mean a thing, no, it don't mean a thing when you're carrying the stink. Oh, I see it everywhere, on the streets, on the train. It follows me like a stain. I get it everywhere. From the bobbies on the beat to airport security. It follows me like a bomb. Soldier, soldier, soldier, soldier, it follows me like a bomb. Smell, soldier, it follows me like a bomb. It follows me like a bomb. It follows me like a bomb. Oren Bongiojare. Oren Bongiojare. Tak naprawdę pisze się go Obongjiajar, ale przez J i przez Y, ale on bardzo wszędzie tłumaczy, że czyta się to Oren Bongiojare. Jeszcze nie wiem, co to znaczy, ale dojdę do tego, co to znaczy. Zostając absolutnie w tym klimacie, ale troszkę przeskakując z Afryki do Stanów, Black Pumas. Black Pumas i album, który wstrząsnął światem. Woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded. By a meadow of green, oh, by the mile, I'm headed to town, town, town, in the sky. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, my sisters and my brothers, see them black milk. Walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. gone. Cold. And you know I gotta stay gone. soul study moving all night. Keep my wheels steady spinning just fine. If I'm lost in my thoughts, my soul on the sleep with me, sweet baby, can't let this love run dry. When I'm gone, study going, just try. Your mind on me, baby. Take time. You know my heart's on the pavement, but my soul's steady grooving. Won't you speak with me, spirit? If you can't let this love run dry, sweet. Let's keep it rolling now. Sweet conversations, child. Never gonna put it. So steady grooving, won't you speak with me, spirit? Baby, don't let this love run dry. Sweet Conversations. To oczywiście Black Pumas ze swojego pierwszego debiutanckiego albumu Black Pumas, który w zeszłym roku się ukazał i od razu dostał Grammy. Znaczy, nie do końca dostał Grammy, ale nominację dostał. Cofniemy się do 2014 roku teraz, a później sięgniemy do lat 70. Thank you. worthless years. Here am I encased inside a hollow shell. Life began, then was done. Now I stare into a cold and empty well. The many sounds that meet our ears, the sights our eyes behold, will open up our merging hearts and feed our empty souls. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. Without despair, we will share, and the joys of caring will not be replaced. What has been must never end, and with the strength we have won't be. When the truths of love are planted firm, they won't be hard to find. And the words of love I speak to you will echo in my mind. I believe when I fall in love with you, it will be forever. It will be forever. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I Davin Joy Randolph zaśpiewała tę przepiękną wersję, naprawdę przepiękną utworu I Believe When I Fall In Love, It Will Be Forever. Oczywiście, że Stevie Wondera z 72 roku. I teraz nadal jesteśmy w roku 72 i tu w absolutnym oryginale. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just one sound that I just can't. Ann Peebles, to jest oryginał tego utworu, napisany zresztą przez Ann Peebles, przez Dona Bryanta i Bernarda Bernie Millera w 1973 roku, ale wszyscy znamy wersję Tiny Turner, no bo przecież. I jeszcze Eruption, bardzo dobrą wersję tego utworu nagrało. I Can't Stand the Rain. Teraz ze Stanów znowu przenosimy się na kontynent matkę, a dokładnie do Tanzanii. Lulu James. Done for me. I think it's probably the sweetest thing anyone's ever done. It's nice to hear you speak now, especially that you're lying right beside me. Your delivery expresses how you love me, please me, and do what you do best. Your delivery expresses how you love me, please me, and do what you do best. Say it again, you're my best friend. We'll be together until the end of time, the end of time. Say it again, you're my best friend. We'll be together until the end of time, the end of time. I love how you comfort me. I know your honesty is the realest truth I'll ever, ever, ever be around. You fulfill my needs. You act so gracefully. You can overcome anything, anyone. Your delivery expresses how you love me, please me, and do what you do best. Your delivery expresses how you love me, please me, and do what you do best. Say it again, you're my best friend. We'll be together until the end of time, the end of time. Say it again, you're my best friend. We'll be together until the end of time, the end of time. Pozostało nam do godziny pierwszej na trójkowym zegarze. To była Lulu James, Sweetest Thing w wersji akustycznej. A jak brzmi Lulu James nieakustycznie? Imagine loneliness when you shut or you open your eyes. It's always dark and there's never stars or even the moonlight. Definitely never see the sunlight. Just picture the frost, it never rains, but there's always pain. shades of me without a map, taking the next step. Without a heartbeat, there's only one way to hell. Imagine loneliness when the living are ignoring the dead. Walking through their bodies even still, I never seem to be heard. Tears don't often fall, my face never cast. Everything about me is dry, even when I bled. My bones are Jenga blocks, it's my way of life. Without a heartbeat, I'm only halfway.